اعوذ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، زجر، جب آپ لوٹ کے آئیں گے تو وہ آ کے عذر پیش کریں گے. قل لا تعتذروا، کہہ دیجئے عذر پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات پر کوئی اعتبار نہیں کرتے. قد نبأنا اللہ علت، اللہ نے تمہارے حالات، تمہاری خبریں ہمیں بتا دی. من اخبارکم، واقعی حالات، کہ تمہارا کوئی عذر صحیح نہیں ہے. یہ اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا ہے. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور آئندہ بھی اللہ دیکھے گا تمہارے اعمال کو. اللہ کا رسول دیکھے گا، یعنی آئندہ ہی پتہ چل جائے گا کیا تم کرتے ہو. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ، پھر اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. فینبئکم، وہ تمہیں آگاہ کرے گا تمہارے اعمال سے، یعنی سزا دے گا. اگر اسی طرح کرتے رہو گے تو اللہ سزا دے گا. سیر اللہ عملکم ورسولہ، اس لفظ کو بھی لیا جاتا ہے موجودہ زمانے کے مشرکوں کی طرف سے، کہ اللہ بھی دیکھے گا تے اللہ کا رسول بھی دیکھے گا. معلوم ہوا کہ رسول پاک گویا کہ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے. اب حالانکہ یہاں کیا آ رہا ہے کہ اب آئندہ تم کیا کرو گے، سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. رسول بھی دیکھ رہے ہیں گے کہ تم نے کیا کچھ کیا. واقعتاً اسی کے ساتھ آگے سور آگے آ رہا ہے، سیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون. یہ آگے آیت نمبر 105 میں، ایمان والے بھی دیکھیں گے. تو مقصد کیا، اب یہ نہیں ہے کہ کوئی رسول پاک عالم الغیب ہو گئے. اگر رسول پاک عالم الغیب ہو گئے تو آگے والمؤمنون، تمام ایمان والے عالم الغیب ہو گئے. حالانکہ عالم الغیب تمام امام والوں کو وہ بھی نہیں مانتے. تو اب یہاں مراد کیا ہے، آگے جو کچھ تم نے کرنا ہے ظاہر ہو جائے گا. سیحلفون باللہ، قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم معذور تھے. اذن کلب، تم جب ان کی طرف تم لوٹ کے جاؤ گے. یہ کیوں قسمیں اٹھائیں گے؟ لتعرضوا عنہم، غرض اول، تاکہ تم اعراض کرو، یعنی ملامت نہ کرو. فَآرِزُوا عَنْهُمْ، پس تم اعراض کر لو ان سے. او پہلے گزرا لا تعتذروا، حکم اول تھا، اب یہ آرزو حکم ثانی. اِنَّهُمْ رِجْسٌ اِلَّتْ، ان سے اعراض کر لو، کیوں یہ ہے ہی گندے. وما واہم جہنم جزام بما کانو یکسبون، یحلفون لکم، قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ تم راضی ہو جاؤ. لترزو، غرض ثانی از حلف. فان ترزو، یہ حکم ثالث اب آ گیا، اگر تم راضی ہو جاؤ تو اللہ راضی نہیں ہوگا. تو مقصد کیا ہے، ان ترزو یعنی تم بھی راضی نہ ہونا، راضی نہ ہونا، کیونکہ اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا. فإن اللہ علت، الاعراب اشد کفرا ونفاقا. یہ منافقین کی دو قسمیں، الاعراب پہ آشیہ دیکھو، نمبر ایک شہری، نمبر دو دیہاتی. پھر دیہاتیوں کی چار بیماریاں، نمبر ایک اشد کفر، نمبر دو جہل، نمبر تین بخل، نمبر چار عداوت. الاعراب اشد کفرن، یہ مرض اول. جو دیہاتی منافق ہیں، کفر اور منافقت میں زیادہ بوجہ سخت مزاجی کے. دیہاتیوں کا ہوتا ہی یہ ہے، کفر میں ہوں تو تب بھی سخت ہوتے ہیں، ایمان کے اندر ہوں تب بھی سخت ہوتے ہیں. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا، مرسِ دوم، زیادہ لائق ہیں کہ وہ نہ جانے. حدود ما انزل اللہ، اس ان چیزوں کی حدود کو جو اللہ پاک نے نازل کیے. پہلا ان کے اندر بیماری کفر میں شدید ہونا، منافقت میں شدید ہونا، دوسری بیماری جہالت میں سخت ہونا، واللہ علیم حکیم، ومن آراب من یتخذو، یہ مرض صوم بخیلی، بناتے ہیں ما ينفقو، جو خرچ کرتے ہیں، مغرمن تاوان چٹی، اگر کوئی خرچ کیا تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے بڑا تاوان کر دیا، وہ یتربصو بکم الدوائر، مرض چہارم عداوت، وہ انتظار کرتے ہیں کہ تم پہ کوئی مصیبت آئے، علیہم دائرۃ، علیہم دائرۃ السوء، ان پر ہے برائی، واللہ سمیع علیم، ومن الاعراب بشارت، ومدہ مومنین دیاتی، دیاتیوں میں ایمان والے بھی ہیں، یؤمن باللہ والیوم الاخر، ویتخذ ما ينفق قربات، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وصلوات الرسول، اور رسول کی دعا کا ذریعہ سمجھتے ہیں، الا انہا قربت لہم، خبردار یہ ان کے لیے ثواب کا کام ہے، سیدخلہم اللہ، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کر گئے، ان اللہ غفور رحیم، والسابقون الاولون بشارت، مومنین کا اعلی درجہ، کلمہ گوؤں کا اعلی درجہ، والسابقون الاولون، وہ جو سب سے سبقت لینے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، اولون من ہاذہ الامہ، من المہاجرین، مہاجرین سے، والانصار، اور انصار سے، یہ دو، والذین اتبعوہم، تیسری جماعت، جنہوں نے اتباع کی ان کی، بے احسان، اخلاص کے ساتھ، اتباع کی ایمان لانے میں، یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد تیسری جماعت مومنین کی، صحابہ کی، جو اخلاص کے ساتھ ایمان لے آئے، ایمان لانے میں مہاجرین اور انصار کی اتباع کی، ان سب کے لیے، تینوں جماعتوں کے لیے، رضی اللہ، جنت روحانی، ورضوا عنہ، وعد لهم جنات تجری، یہ جنت جسمانی، تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، ذالک الفوز العظیم، اتبعوہم بحسان، قاضی مظہر حسین صاحب، ان کی کتاب ہے خارجی فتنہ، خارجی فتنہ کے اندر انہوں نے لکھا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے، کہ حضرت معاویہ تیسرے طبقے کے، یہ والذین اتبعوہم، تیسرے طبقہ کیسے آبی ہیں، مہاجرین میں سے نہیں، انصار میں سے نہیں، وہ ہیں الذین اتبعوہ، یہ تیسرے طبقے کے صحابی ہیں، ایک بات، ٹھیک، پھر آگے کہتے ہیں، اور تیسرے طبقے کے جو صحابہ ہیں، ان کے لیے مہاجرین اور انصار کی اتباع کرنا لازمی اور ضروری ہے، چنانچہ وہ لفظ لکھتے ہیں کہ اس تیسرے طبقے کے لیے رضی اللہ، رضا، رضی اللہ، رضا، اللہ کی رضا مشروط ہے، شرط کیا ہے، کہ مہاجرین انصار کی اتباع کریں، یہ تیسرے طبقے والے، ان سے اللہ راضی ہے، کب، اس کے لیے ایک شرط ہے، شرط کیا ہے، کہ وہ مہاجرین و انصار کی اتباع کریں تو اللہ راضی ہے، اگر مہاجرین و انصار کی اتباع نہ کریں تو اللہ راضی کوئی نہیں، سمجھے، ان کے لیے اللہ کی رضا مشروط ہے، ان کے لیے اللہ کی رضا کیا ہے، وہ چکتے ہیں، لکھتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تیسرے طبقہ کے صحابی ہیں، اور ان کے لیے اللہ کی رضا مشروط ہے، شرط کیا ہے، کہ مہاجرین و انصار کی اتباع کریں، اب اتباع کریں تو رضا ہے، ورنہ نہیں، پھر آگے لکھتے ہیں، اور حضرت معاویہ نے اتباع کرنے کی بجائے حضرت علی کے ساتھ ساری زندگی مقابلہ کیا، وہ کہتے ہیں اس نص قرآنی، اس کو وہ لیتے ہیں نص قرآنی کے طور پر، حضرت معاویہ پر حضرت علی کی اتباع کرنا لازمی اور ضروری تھی، حضرت معاویہ کے لیے حضرت علی کی اتباع کرنا لازمی اور ضروری تھی، لیکن انہوں نے اتباع نہیں کی. اب اتباع نہیں کی تو رضا گئی، اور یہ ساری غلطی ان کو جو لگی، اتبعوہم کا معنی ہی نہیں آیا. اتبعوہم کا معنی ایمان لانے میں اتباع، اتبعوہم کا معنی کیا ہے؟ ایمان لانے میں اتباع کی تو اللہ راضی. تو حضرت معاویہ نے بھی ایمان لانے میں تو اتباع کی ہے، لہذا اللہ کی رضا یقیناً حاصل ہے ان کو. لیکن انہوں نے اتبعوہم کو لگا لیا آگے اجتہادی مسائل کے ساتھ، سیاسی، جنگی، دنیاوی، اجتہادی مسائل. ان اجتہادی مسائل میں بھی اتباع کرنا لازمی ہے. یہ اتبعوہم کا معنی غلط سمجھے، اور معنی غلط سمجھ کے خامخواہ آگے یہ کہا کہ اب ان کے لیے اللہ کی رضا مشروط ہے، اگر اتباع کریں تو اللہ کی رضا ہے، اتباع نہ کریں تو اللہ کی رضا نہیں. اب یہ طبقہ حضرت معاویہ کے لیے گویا کہ رضی اللہ کہنے کی اجازت، یہ کہتے ہیں جی ہم صحابہ کے عاشق ہیں، بڑے صحابہ کے عاشق ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گویا کہ لفظ رضی اللہ، رضا، ان کے نزدیک، خدام اہل سنت کے نزدیک، ان کے امیر کے نزدیک، قاضی مظہر حسین کے نزدیک رضا ان کے لیے نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اتباع کرنا نص قرآنی سے لازم ہے، حضرت معاویہ پر نص قرآنی سے اتباع کرنا لازم ہے. اب جہاں نص ہو تو وہاں تو اجتہاد ہو سکتا نہیں ہے. اب اگر وہ کہیں جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت علی کا مقابلہ کیا تو اس میں اجتہادی غلطی ہوئی، تو اجتہادی غلطی تو بن سکتی نہیں. اجتہاد تو جہاں نص ہو وہاں پر اجتہاد کرنے کی اجازت ہوتی کوئی نہیں ہے. تو جو مودودی صاحب نے ٹھوکر کھائی ہے حضرت معاویہ کی غلطی کو، وہ اجتہادی غلطی نہیں مانتے. اب وہ قاضی مظہر صاحب بے شک یہ کہیں کہ میں اجتہادی غلطی مانتا ہوں، لیکن وہ اجتہادی غلطی بنتی نہیں ہے. جہاں پر نص قرآنی سے اتباع لازم ہو، نص جہاں پر آ جائے تو وہاں پر اتباع، وہاں پر اجتہاد کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی. لیکن یہ طبقہ چونکہ قرآن پاک سے بالکل نا آشنا ہے، قرآن پاک سے نا آشنا ہونے کی وجہ سے سمجھ ہی کوئی نہیں آیا. اچھا جی، رضا مشروط وہ تو ہے لیکن اتباع کے معنی میں ہے نا، ایمان لانے میں اتباع. تو جتنے بھی صحابہ ہیں بعد والے، ان کے لیے ایمان لانا ضروری تھا، تمام صحابہ ایمان لے آئے. بس ایمان لے آئے، اتباع ہو گئی، اب وہ صحابہ جتنے بھی ہیں، یعنی صحابی جو بن گئے تو رضی اللہ ہیں وہ. جی شرط کے طور پہ نہیں ہے، وہ تو بات آیت سے سمجھ آتی ہے نا، والذین اتبعوہم بإحسان. اب رضی اللہ تو اللہ پاک اعلان کر رہا ہے، لیکن کن کے لیے؟ جن کی یہ صفت ہو. کیا صفت؟ اتباع بالإحسان. اتباع بالإحسان یعنی ایمان میں اخلاص کے ساتھ وہ مومن بنے ہوں. جو بھی اخلاص کے ساتھ مومن بنا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا کا اعلان ہے. اور جتنے صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے اخلاص کے ساتھ ایمان لائے، لہذا ان کے لیے اللہ کا رضا کا اعلان ہے. آج بھی ہو سکتا ہے، بالکل آج بھی مکمل طور پہ جو سابقین، اول مہاجرین اور انصار کی ہر طرح اتباع کرنے والا، اس کے لیے بھی اللہ کی رضا ہے. یہاں پر مفسرین نے بعد والے امتی افراد کو بھی شامل کیا ہے. جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. وممن حولکم، یہ زجر بر منافقین غیر معلوم النفاق، یہ عبداللہ ابن ابی لا تصلی وغیرہ جو پہلے گزر چکا ہے، وہ منافق معلوم النفاق، وہ منافق کیا ہے؟ معلوم النفاق، جن کے لیے اللہ کہتا ہے جہاد کرو وہ کیا ہے؟ معلوم النفاق، اور یہ ہے غیر معلوم النفاق، یہ کیا ہے؟ غیر معلوم النفاق، سمجھے؟ اس لیے یہ جو لا تعلمهم نحن نعلم صاف لفظ آ رہا ہے، مدینہ کے ارد گرد ممن حولکم من الاعراب منافقون، یہ مرض اول نفاق، یہ کچھ منافق ہیں، ومن اہل المدینہ مدینہ والوں میں بھی کچھ منافق ہیں، مرادو النفاق، یہ مرض دوم، صرف منافق ہی نہیں مرادو سرکش منافق، سمجھے؟ مرادو النفاق سرکش منافق، کامل نفاق والے، یہ جو کامل نفاق والے ہیں، لا تعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، وہ سمجھے، ہم ان کو جانتے ہیں، یہ جب آپ آیت پڑھیں گے تو رضا خانی کہیں گے اگر جانتے نہیں ہیں تو پھر کیسے ہوا ان کا جنازہ نہ پڑھ، جنازہ پڑھنے سے روکا اس لیے جاتا ہے کہ پتہ ہو، پتہ، اللہ کہتا ہے ان سے جہاد کار، جہاد تبھی ہو سکتا ہے کہ پتہ ہو، سمجھے؟ جب یہ آیت پڑھیں گے آپ، اس کے جواب کے اندر وہ آیت وہ لیں گے، لا ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کہ اللہ نے جنازہ پڑھنے سے روکا ہے، اور جنازہ پڑھنے سے تبھی روکا جا سکتا ہے کہ پتہ ہو کہ یہ منافق ہے، جہاد کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے منافقوں کے ساتھ جہاد کر، وہ جہاد کرنے کا حکم تبھی ہو سکتا ہے کہ پتہ ہو کہ یہ منافق ہیں، لہذا جانتے تھے، لہذا اب اس آیت کے مقابل وہ یہ بات کریں گے، اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ قسم ہی الگ الگ ہے، وہ معلوم النفاق اور یہ کیا ہے؟ غیر معلوم النفاق، دونوں کو الگ الگ سمجھو، یہ ہیں غیر معلوم النفاق، اور جہاد کے لیے جو اللہ پاک کہتا ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کا جنازہ نہ پڑھو، وہ کون تھے؟ معلوم النفاق، چلو جی، اللہ پاک نے یعنی ان کے بارے میں، جن کے بارے میں بتا دیا معلوم النفاق، ان کے لیے وہ حکم ہے، جن کے بارے میں نہیں بتایا ان کے بارے میں اللہ پاک صاف کہہ رہا ہے، لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، سنعذبهم مرتين، ان کو دو مرتبہ سزا دیں گے، دو مرتبہ، یہ دنیا میں ہی، ثمرہ دنیاوی، پہلا نفاق، دوسرا کمال نفاق، کیونکہ بیماریاں ان میں دو ہیں، نفاق بھی تے پھر کامل درجے کا نفاق، چونکہ کامل درجے کا نفاق بیماریاں دو تو عذاب بھی مرتین، ثم يردون الى عذاب عظیم، یہ ثمرہ اخرویہ، پھر آخرت کا جو عذاب ہوگا وہ الگ، اچھا جی، اب یہ آیت سورت توبہ کی ہے، اور سورت توبہ سب سے آخری سورت ہے جو نازل ہوئی مدینہ منورہ میں، سب سے اخیر سورتوں میں یہ سورت توبہ ہے، آخری سورت، اب اس آخری سورت میں آ رہا ہے لا تعلمهم نحن نعلم، آپ نہیں جانتے ہم جانتے ہیں، وآخرون، اب یہاں سے مومنوں کے حالات آ رہے ہیں، چند ایک ایمان والے وہ تھے کہ جو جنگ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے تھے، رہ گئے تھے، ارادہ تھا ان کا شامل ہونے کا، تیاری وغیرہ بھی انہوں نے کی ہوئی تھی، لیکن پھر سستی کر کے رہ گئے، یہ ان کا ذکر آ رہا ہے، ان کی یہ پہلی قسم، بیان حالت مومنین متخلفین، قسم اول، قسم اول، یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، یہ ذرا حاشیہ دیکھو، جنگ تبوک پر جو صحابہ اکرام بلا عذر پیچھے رہ گئے تھے، یعنی یہ معذور نہیں تھے، بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے تھے، ان کا ذکر ہے، اور وہ تین تھے، ان میں کعب ابن مالک تھے، ان میں سے ابو لبابہ نے اپنے آپ کو ستون نبوی سے باندھ لیا تھا، یہ تین صحابہ کعب بن مالک، ابو لبابا، تیسرے ہیں حضرت مرارہ ابن ربی، یہ تین صحابی تھے، بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے تھے، ان کی توبہ بھی دیر میں جا کے قبول ہوئی۔ تو ان میں حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا کہ جب تک اللہ پاک راضی نہیں ہوگا تو بس میں یہاں سے ہٹوں گا کوئی نہیں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا، خلطوا عملا صالحا، ملایا انہوں نے اعمال صالحہ کو، یعنی ندامت و حاضری باقی غزوات، ملایا انہوں نے عملا صالحہ و آخر سیئا، اور دوسرا سیئن برا، یعنی تخلف بلا عذر۔ اب اس میں تخلف بلا عذر، بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے اور دوسرے غزوات میں حاضر ہوئے، دوسرے غزوات میں حاضر ہوئے، تو اعمال صالحہ کے ساتھ یہ ایک برائی بھی مل گئی۔ اصل اللہ ان یتوب علیہم، یہ وعدہ قریب ہے کہ اللہ ان پر رجوع کرے گا، یتوبہ بے رحمتین، یعنی توبہ قبول کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، خذ من اموالہم صدقتن، اللہ پاک کہتا ہے کہ ان کو میں معاف کر دوں گا اگر معافی کا اعلان آ رہا ہے۔ اب ہوتا تھا کہ یہ چونکہ جس طرح باقی منافق پیچھے رہ گئے، یہ بھی پیچھے رہ گئے، اب منافقوں سے صدقہ لینے کی اجازت نہیں، یہ ان سے بھی نہ لو۔ اللہ کہتا ہے نا نا، ان میں اور ان میں فرق ہے، اس لیے ان سے لو، ان سے صدقہ لینا۔ خذ من اموالہم صدقتن، ان سے صدقہ لو، تو طہرہم بہا، تو طہرہم، اس کے ساتھ آپ پاک کریں، وتزکیہم بہا وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کریں، ان صلاتک علت، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے سکن، سکون کا سبب ہے، موجب اطمینان قلب ہے۔ واللہ سمیع علیم، ان سے صدقہ بھی لو، ان کے لیے دعا بھی کرو۔ یہ تو طہرہم، ظلمت و قدورت جو بعد از توبہ باقی ہوتی ہے، اگرچہ اس میں مواخذہ نہیں لیکن وہ گاہ سبب گناہ بن جاتی ہے، اس لیے اس سے آپ نے صدقہ لے کے قبول کرنا، پاک کرنا ہے۔ الم یعلمو ان اللہ، کیا وہ نہیں جانتے، یہ ترغیب توبہ ہے آئندہ کے لیے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے، وہ یاخذ الصدقات، صدقات قبول کرتا ہے، وہ ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اس لیے آئندہ بھی یعنی توبہ کرتے رہنا۔ وقل اعملوا، اور کہہ دیجئے عمل کرو تم، یہ ترہیب دنیاوی، فسیر اللہ عملکم، اللہ تمہارے اعمال دیکھے گا، رسول دیکھے گا، ایمان والے دیکھیں گے، اس لیے آئندہ خیال رکھنا، اس لیے آئندہ خیال رکھنا۔ ستردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، وآخرون مرجون لامر اللہ، یہ بیان حالت مومنین متخلفین، جو مؤخر کیے گئے، یعنی جن کی توبہ جلدی قبول نہ کی گئی، مرجونا لامر اللہ، اللہ کے حکم کی امید کیے ہوئے ہیں، اما یعذبہم، اللہ کی مرضی ہو تو ان کو سزا دے بوجہ عدم اخلاص کے، یا اللہ ان کی توبہ قبول کرے بوجہ اخلاص کے۔ اب چونکہ یہ تو مخلص تھے، اس لیے اللہ نے آگے توبہ قبول کی۔ واللہ علیم حکیم، والذین اتخذوا زجر، جن لوگوں نے بنائی مسجد، یہ منافقوں نے پروگرام بنایا تھا، ایک اڈا بنایا کہ یہاں مل کے مشورے وغیرہ کیا کریں گے، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ جنہوں نے مسجد بنائی زرارن، کیوں بنائی، واسطے ضرر دینے کے اسلام کو، وکفرن، دوسری غرض، واسطے کفر کے، یعنی کفر کو قوت دینے کے لیے، وتفریقن، تیسری غرض، مومنوں میں تفریق ڈالنے کے لیے، مومنوں کو لڑانے کے لیے، وہ ارسادن چہارم، اور واسطے تیار کرنے کے، لمن، اس کو جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے، ابو عامر راہب، جس کے لیے یہ سارا پروگرام انہوں نے بنایا تھا. یہ چار علتیں اللہ پاک پیش کر رہے, اس وجہ سے انہوں نے مسجد بنائی. وَلَا يَحْلِفُنَّا, اور ضرور قسمیں اٹھائیں گے کہ اِذْ عَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَا, وہ جی ہمارا ارادہ اچھائی کا ہے, حسنا آسائش و گنجائش. کہ مسجد نبوی ذرا دور پڑتی ہے جی, چلو یہاں ذرا تھوڑا سا آرام ہو جائے گا, گنجائش ہوگی. اچھا جی, واللہ یشہد انہم لکاذبون, یہ تردید ربانی, اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ کاذب ہیں, یعنی اس دعویٰ میں جو کہتے ہیں کہ ان اردنا الا الحسنا, اس دعویٰ کے اندر وہ کیا ہیں, جھوٹے. لا تکم حکم مسجد زرار, لا تکم فی ابدا, اس مسجد میں آپ کو قائم ہونے کی, قیام کرنے کی اجازت کوئی نہیں. یہ جب مسجد انہوں نے بنا لی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے, رسول پاک نے وعدہ فرما لیا تھا ٹھیک ہے میں آؤں گا, وہ یعنی شروع کرنی ہے جی مسجد, نماز افتتاحی آپ پڑھا دیں, رسول پاک نے وعدہ کر دیا تھا. پھر اللہ پاک نے وہی کر کے بتایا کہ یہاں جانے کی اجازت ہو نہیں ہے. لا تکم فیہ ابدا, اس مسجد میں جانے کی اجازت نہیں کبھی بھی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ قانون ہے, سمجھے. اب اللہ کہتا ہے اس مسجد میں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے, قیام کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. لیکن موجودہ زمانے کا مشرق کہے گا نہیں جی, ہر جگہ حاضر ہیں, اس مسجد میں بھی حاضر ہیں, اللہ وہاں جانے نہیں دیتا, مشرق وہاں سے نکلنے نہیں دیتا. یہ کہتا ہے ہر جگہ حاضر ہے. لا تکن فی ابدا, لا مسجد اسسا, فضیلت مسجد قباء, وہ مسجد جس کی تقویٰ پر بنیاد ہے, پہلے دن سے وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس میں نماز آپ پڑھیں. فیہ رجال, اس میں آدمی ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاکیزگی حاصل کریں. واللہ یحب المطہرین, اس کی حدیث میں وضاحت آتی ہے کہ وہ استنجا کرتے تھے تو مٹی بھی ساتھ استعمال کرتے تھے. افمن اسس بنیانہ, وہ پرانا زمانہ تھا, آج کل کتنے باتھ روم وغیرہ نہیں ہوتے تھے, یہ نہیں ہے کہ اب تم لیٹرینوں کو خراب کرنا شروع کر دو. افمن اسس بنیانہ, اف بنا او من, اف بنا او من, بنیاد اس کی جس نے بنائی, بنیاد بنیانہ اللہ تقویٰ من اللہ, تقویٰ پر, یعنی اپنی عمارت کی یعنی مسجد کی بنیاد جس نے تقویٰ پر رکھی, و رضوان اور اللہ کے زمنگی پر بھی رکھی, وہ بہتر ہے. امن اسسا, یا اس کی بنیاد بہتر ہے کہ جس نے رکھی, اللہ شفا جروف ہارن, گرنے والے کنارہ پر, گرنے والے کنارہ پر جس نے رکھی, فن ہارا بھی ہی, اس کے ساتھ گر گیا نارے جہنم میں. یعنی اشارہ کیا جا رہا منافقین نے جو بنیاد رکھی تھی, الا شفا جروف ہارن, شفا کنارہ, جروف کھائی, ہارن گرنے والی, غراز کفریہ و شرکیہ مراد ہیں. اب یہ گرنے والے کنارے پر, گرنے والی کھائی کے کنارے پر بنیاد رکھی, مطلب کیا ہے, کفر اور شرک کو پھیلانے کے لیے رکھی. اس سے مراد کیا ہے کہ کفر اور شرک کو پھیلانے کے لیے اس نے بنیاد رکھی. پھر فن ہارا بھی ہی, وہ عمارت گر گئی اس کو لے کر, وہ اس کو لے کر, فی نار جہنم, جہنم ہے یعنی مرنے کی دیر ہے, یوں بنیاد رکھی تھی مرا سیدھا گیا جہنم میں. واللہ لا یزال قوم الظالمین, لا یزال بنیانہم, ہمیشہ رہے گی ان کی بنیاد, بناؤ جو انہوں نے بنائی تھی, ریبتن فی قلوب, ان کے دلوں میں ریبتن ارمان, ارمان ہی کرتے رہیں گے, اوہو بڑی کوشش کی تھی لیکن اللہ نے رسول پاک کو روک دیا اور رسول پاک کو آنے نہ دیا, یہ ارمان کرتے رہیں گے, افسوس کرتے رہیں گے. الا ان تقطع قلوبهم, مگر یہ کہ ان کے دل کٹ جائیں, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, ان کے دل ٹکڑے. واللہ علیم حکیم, اللہ ان کے حالات کو جاننے والا ہے, مناسب سزا دیتا ہے. ان اللہ اشترا, بشارت. بے شک اللہ تعالیٰ نے لے لیا مومنوں سے ان کی جانوں کو، اللہ ہے مشتری خریدنے والا، مومنین یہ ہیں بائے بیچنے والے، مومن بیچنے والے، اللہ خریدنے والا، سودا ہو رہا ہے جی، کس چیز کا سودا؟ انفسہم و اموالہم، یہ انفس مبیہ اول، اموال مبیہ دوم، مومنوں کا مال اور مومنوں کی جان، اس کا سودا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مومنوں میں تمہاری جان کو خریدتا ہوں، تم بیچو، تم مجھ پہ بیچ دو، اپنا مال بھی بیچ ڈالو، اپنی جان بھی بیچ ڈالو، میں خریدتا ہوں۔ بے انا، یہ سمن، پیسے کیا دوں گا؟ جنت دوں گا۔ تمہاری جان کی قیمت، تمہارے مال کی قیمت جنت۔ مومن کی جان کا خریدار ہے اللہ۔ اب اللہ پاک سے بڑھ کر تو بزرگ و برتر کوئی نہیں، اور پھر جس چیز کو اللہ خریدنا چاہے معلوم ہوتا وہ چیز بڑی قیمتی ہے۔ تو مومن کا مال بھی قیمتی تھے، مومن کی جان بھی قیمتی، اس لیے اللہ کہتا ہے میرے ساتھ سودا کرو، یہ مجھے دے دو، مجھ سے جنت لے لو، یہ مجھے دے دو اور مجھ سے جنت لے لو۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ بیان ہے اشترا کا، قتال کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں تو قتل کیے جاتے ہیں، اور کبھی یک قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ وعدن علیہ، اللہ کہتا ہے یہ وعدہ ہے حق پکا، تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی، یعنی یقیناً جنت دوں گا، تم میرے دین کے لیے جان قربان کرو، مال قربان کرو، تمہیں جنت دینا ہمارا کام ہے۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، جو عہد پورا کرے، کون زیادہ عہد پورا کرنے والا اللہ سے بڑھ کر، فاستبشروا ببیعکم، یہ جو تم نے تجارت کی، سودا کیا اللہ کے ساتھ، اس پہ خوش ہو جاؤ۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے کامیابی بہت بڑی۔ التائبون، اوصاف مومنین، اوصاف مومنین، التائبون، یہ پہلے تو اللہ نے بتایا نا، یہ جہاد کرتے ہیں، جان کا میرے ساتھ انہوں نے سودا کر دیا، مال کا سودا کر دیا، جہاد کرتے ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے جہاد کے علاوہ مومنوں میں یہ صفات بھی ہوتی ہیں، جہاد کے علاوہ مومنوں میں، التائبون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے، اللہ کی حدود، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المومنین، بشارہ سناؤ ایمان والوں کو۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں از استغفار مشرکین، یہ ابو طالب کے لیے اللہ پاک نے اس آیت کو اتارا کہ جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں، استغفار کرنے کی اجازت نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا تھا کہ مجھے اللہ نہ روکے تو میں دعا کرتا رہوں گا، میں دعا، اللہ پاک نے پھر یہ دعا کرنے سے روک دیا، اللہ پاک نے دعا کرنے سے روک دیا۔ یہاں اللہ پاک نے پھر اس کی مناسبت سے ایک قانون ذکر کر دیا، یہ نمبر اوپر دیکھو، اگر تمہارے رشتہ دار مشرک ہوں تو دعائے مغفرت نہ مانگو، پتہ ہے کہ مشرک ہے تو مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں، بشرطے کہ مشرکانہ عقیدہ پر مرا ہو یا اس پر مور جباریت لگ چکی ہو۔ دوسری شرک کا علم صرف انبیاء کو ہوتا ہے، اس سے قبل دعا کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب مور جباریت لگ چکی ہے، اللہ ہی کو پتا ہے، انسان چونکہ ظاہر کا مکلف ہے، تمہارے سامنے تمہارا ایک رشتہ دار ہے، توحید کے مسئلے میں تمہارے ساتھ اختلاف کرتا ہے، بڑا تم نے سمجھایا، سمجھانے کے بغیر ویسے جو عام جاہل طبقہ ہوتا ہے، اس جاہل طبقہ پہ کفر کا فتویٰ نہیں ہوتا۔ کفر کا فتویٰ کس پہ ہوتا ہے؟ جس کو مسئلہ سمجھا دیا جائے، واضح کر دیا جائے، اتمام حجت ہو جائے، سمجھے، اتمام حجت ہو جائے اور پھر بھی جو نہ مانے، پھر اس پہ کفر کا فتویٰ لگا کرتا ہے، وہ سمجھے۔ ویسے عام جاہل آدمی جسے کسی نے مسئلہ سمجھایا ہی نہیں، خصوصاً عورتوں کا مسئلہ آتا ہے، اب عورتوں کو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہوتا، عورتوں کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، اب ہمارے کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جی وہ اپنے رشتے دار ایسے ہیں، فلاں ہے، اب وہاں شادی کرنی ہے، کیا کروں کیا کروں، وہ جاہل لوگ ہیں، اب ان کو پتہ نہیں، سمجھانے والے نے کسی نے سمجھایا ہے نہیں. ایک ہے جس کو سمجھا دیا گیا ہو، مسئلہ اس کو دلائل سے واضح کر دیا گیا ہو، اتمام حجت ہو چکی ہو، اور اس کے باوجود وہ عورت غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دینے پہ ڈٹی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے پیر بابے کے نام کا بکرا چترا ضرور دوں گی، سمجھانے کے باوجود مانتی نہیں ہے. اب ایسی عورت سے تو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ایک جاہل عورت ہے جسے کسی نے مسئلہ سمجھایا ہی کوئی نہیں، اسے مسئلہ کسی نے سنایا ہی کوئی نہیں، تو جاہل لوگوں پہ فتویٰ نہیں لگا کرتا. اور جاہل لوگ وہ سمجھے اسلام والا ملک ہو تو ان پر اسلام کا حکم جاری ہوا کرتا ہے، اس بات کو خصوصاً ذہن میں رکھا کرو. اب جس پر اتمام حجت ہو جائے، اتمام حجت کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اب اس پہ کفر کا فتویٰ ہوگا. وہ تم جانتے ہو مثلاً تو تم ظاہر کے مکلف ہو، جتنا کچھ تمہارے سامنے اس کا اقرار ہے تو تم اس کو کافر سمجھ کے کافر والا برتاؤ کرو گے. یہ نہیں کہا تھا، اب ڈالو ٹھیک ہے. یہ خواب میں شادی کر رہا تھا، ہم نے اس کی خواب میں خلل ڈال دیا. ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں ہے مناسب واسطے نبی کے اور ایمان والوں کے کہ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ استغفار کریں واسطے شرک کرنے والوں کے. مشرک کے لیے استغفار کرنے کی اجازت نہیں، پتہ ہو کہ یہ واقعتاً مشرک ہے. ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو، من بعد ما تبین لهم، بعد اس کے کہ ظاہر ہو جائے کہ انم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنمی ہیں. وما کان استغفار ابراہیم، جواب سوال مقدر، کہ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ابا جان کے لیے جو کافر تھے کیوں دعا کرتے تھے جی؟ اللہ پاک اس کا جواب دیتا ہے، جب تک پتہ نہیں تھا دعا کرتے رہے، جب اللہ نے بتا دیا کفر پہ ہی اس نے مرنا ہے تو دعا کرنا چھوڑ دی. وما کان استغفار ابراہیم، نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا دعا کرنا اپنے باپ کے لیے، لے ابھی باپ کے لیے، چاچے واسطے نہیں، لے ابھی ہے، الا موعدت، مگر ایک وقت وعدے کے مطابق تھا. وعدہ ایا فلما تبین له انه عدو للہ، جب ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، یعنی کفر پر مرا ہے، کفر پر، تو تبرأ منہ، تو اس سے برات کا اعلان کر دیا، یعنی استغفار چھوڑ دیا، استغفار چھوڑ دیا. ان ابراہیم الاواہ نرم دل حلیم بردبار. وما کان اللہ لیذل قوما دفع شبہ، کہ جی پہلے جو استغفار کرتے رہے، روکنے سے پہلے جو استغفار کرتے رہے تو اس کا کیا بنے گا؟ اللہ کہتا ہے وہ پہلے جو کچھ ہوا سو ہوا، اس پہ اللہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. وما کان اللہ، یعنی نہیں یہ اللہ کے گمراہ کرے کسی قوم کو بعد اس کے کہ ہدایت کے، یہاں تک کہ بیان کر دے وہ چیز جس سے اس نے بچنا ہے. جب تک بیان نہ ہو، صاف صاف کھول نہ دے، اس سے پہلے اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو اس پہ مواخذہ کوئی نہیں. اور سمجھے مواخذہ کب ہوتا ہے؟ جو بینہ لہم، جب اللہ ان کے لیے کیا کر دے، بیان کر دے. ان اللہ، تاکید نہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. لقد بشارت برائے مجاہدین تبوک، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، لقد تاب، تاب مہربانی کی، یہاں توبہ بمعنی رحمت، مہربانی، اللہ نے مہربانی کی نبی پاک پر، والمہاجرین اور ہجرت کرنے والوں پر، والانصار الذین اتبعوا، جنہوں نے اتباع کی اس پیغمبر کی، فی ساعت العسرت، مشکل وقت میں، من بعد ما کاد یزیغ، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ٹیڑھا ہو جاتا دل ان میں سے ایک فریق کے، سمت آبا لیں، پھر اللہ نے ان کو سنبھال لیا، انہو بہم رعوف الرحیم، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، یہ لقد تابا اللہ نے مہربانی کر دی. اتبعوا، یہ صحابہ اکرام، یہ سب کے لیے، الذین مہاجر بھی تھے انصار بھی، یہ سارے اتبعوا ہو اتباع کی پیغمبر کریم کی مشکل وقتوں میں. صحابہ اکرام نے اتباع کی مشکل وقتوں میں. اللہ پاک یہ صحابہ اکرام سے راضی ہونے، صحابہ اکرام کو ایمان کر سرٹیفکیٹ اور سند دینے، اس کی علت گویا کہ بیان کر رہا ہے کہ یہ صحابہ کون ہیں جو پیارے پیغمبر کی اتباع کرنے والے ہیں، اور مشکل ٹائم میں جس وقت پیارے پیغمبر کی اتباع کرنا بڑا مشکل تھی، صحابہ اکرام نے اس وقت رسول پاک کی اتباع کی. اب مشکل وقت میں اتباع کی، اور جب اسلام پھیل گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت تو اسلام کی حکومت تھی. اب کوئی بد نصیب یہ کہے کہ اس وقت میں رسول پاک دنیا سے گئے اور سارے یہ مرتد ہو گئے، معاذ اللہ. اس طرح صحابہ کے بارے میں عقیدہ رکھنے والا کافر ہوتا ہے انسان. جو اہل تشیع کا عقیدہ ہے وہ تمام صحابہ کے مرتد ہونے کے قائل ہیں، سوائے چند بزرگوں کے، پنج تن پاک کے، باقی تمام کے وہ مرتد ہونے کے قائل ہیں. اللہ کہتا ہے مشکل وقتوں میں پیارے پیغمبر کے دین کو نہیں چھوڑا، تو اب تو آسان وقت ہے، اس وقت میں کیسے صحابہ چھوڑ سکتے ہیں؟ مشکل وقت میں بھی پیارے پیغمبر کی اتباع نہیں چھوڑی انہوں نے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، بشارت متخلفین، قسم دوم. قسم اول پہلے گزر چکا، اب یہ دوسری قسم آئی ہے، جن کی توبہ اللہ نے مؤخر کی ہوئی تھی، یہ ان کا ذکر آ رہا ہے. خلفو، ان تین پر، وعلی الثلاثہ، یعنی تابا علی النبی والمہاجر وعلی الثلاثہ، یہ علی الثلاثہ اس پر عطف ہے. اللہ پاک نے مہربانی کی ان تین صحابہ پہ بھی. حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب ان پہ زمین تنگ ہو گئی تھی، یعنی ان کی پریشانی کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ زمین تنگ ہو گئی. وضاقت علیہم انفسہم، ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی تھیں. وظنوا، انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ اب کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے. من اللہ، اللہ کی گرفت سے، اللہ الہی، مگر اللہ ہی کے پاس. سب سے صحابہ نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا، بیویوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، سمجھے، سب سے صحابہ نے، تمام نے بائیکاٹ کر دیا. تو ضاقت علیہم الارض، زمین تنگ ہو گئی. ثم تاب علیہم، اللہ پاک نے خاص توجہ فرمائی، لیتوبو، تاکہ آئندہ بھی مواقع مصیبت و معصیت میں اللہ کی طرف رجوع کریں. ان اللہ و تواب الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، ترغیب اخلاص، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، سچے نیتن، قولن، عملن، نیتن، نیت میں بھی سچے، قول میں بھی سچے، عمل میں بھی سچے، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ. ما کان لاہل مدینہ، ترغیب الجہاد، نہیں زیب دیتا مدینہ والوں کو، ان کے دگ رہنے والوں کو، کہ وہ پیچھے ہو جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. ولا یرغبو بانفسہم، اور نہ یہ چکے راز کرے اپنی جانوں کے ساتھ ہو کر، رسول پاک عن نفسی، ان کے نفس سے، یعنی آپ تکلیف میں ہوں اور یہ آرام میں، رسول پاک سے اعراض کریں، اپنی جانوں کے ساتھ میلان کریں، سمجھے، یہ رسول پاک تکلیف میں ہوں، یہ آرام میں رہیں، یہ مناسب نہیں ہے صحابہ اکرام کو. ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأٌ، یہ بسبب اس کے کہ نہیں پہنچتی ان کو کوئی ظمأٌ، پیاس، ولا نصب تھکاوٹ ولا مخمسۃ النبوک اللہ کی راہ میں ولا یتعون موتین اور نہیں یہ رونتے کسی رونے کی جگہ کو یغیظ الکفار کہ رونج کے یہ غصہ کریں ناراض کریں کافروں کو ولا ینالون من عدو نہیں پاتے یہ دشمن سے پانا الا کتب لہم بہ عمل صالح مگر ان کے اعمال صالحہ لکھے جاتی ہیں پیاس آئے تو پھر بھی عمل صالح بھوک آئے تو تب بھی عمل صالح یہ کوئی بھی صحابہ اکرام کام کریں گے تو اللہ پاک اس کے بدلے میں عمل صالح لکھے گا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ولا ینفقون نفقتا صغیرتا ولا کبیرتا نہ چھوٹا خرچہ تھا نہ بڑا خرچہ کوئی بھی خرچ نہیں کرتے مگر ثواب ملتا ہے اور لا یکتونا نہیں طے کرتے کوئی وادی کوئی سفر کرتے مگر اس کے بدلے میں بھی اللہ پاک ان کو ثواب دیتا ہے تاکہ لیجزیہم اللہ ان کو بدلہ دے احسن ما کانوا یعملون بہترین جو یہ اعمال کرتی ہیں. اچھا جی احسن ما یہاں نیچے ایک عبارت لکھی ہے یعنی ان کے اعمال کی جزا دو قسم ہے احسن اور حسن حسن اور احسن ان کے اعمال کی جزا دو قسم ایک حسن تے ایک احسن ایک اچھی اور ایک زیادہ اچھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے احسن میں جو ان کو بدلہ دوں گا احسن بدلہ دوں گا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ یہ ترغیب آ رہی ہے جہاد کی وہ جہاد کے لیے نکلنا ہے لیکن سارے جہاد کے لیے نہ نکلو کچھ طالب علم بھی بن جاؤ علم حاصل کرو سارے جہاد کے لیے نہ چلے جائیں کچھ ادھر جاؤ کچھ ادھر آؤ سمجھے کچھ ادھر جاؤ کچھ ما کان المؤمنون لینفروا کافا ینفروا کوچ کر جائیں یعنی جہاد کے لیے چلے جائیں سارے کے سارے نہ سارے نہ جاؤ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم ہر فرقہ میں یعنی ہر جماعت میں ہر قبیلے میں کچھ طائفتن ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے لیتفقہوا فی الدین تاکہ وہ فقہ کا علم حاصل کریں سمجھے ایک جماعت ہونی چاہیے جو دین کی سمجھ حاصل کرے تفقہ فی الدین دین کی سمجھ فقہ بھی کیا ہوتا ہے دین کی سمجھ حاصل کرے وہ یہ فریضہ اول طلباء قبل از تکمیل یہ طلباء کا فریضہ کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور پھر ولی ینذرو فریضہ دوم بعد از تکمیل ڈرائیں وہ اپنی قوم کو علم حاصل کریں ایک حاصل کرنے کے بعد حاصل کرنے کے پھر جا کے مسئلہ سنائیں سمجھے جا کے وہ مسئلہ جس مسئلہ میں ینذرو اور انذار کہاں ہوتی ہے شرک کی تردید سمجھے شرک کی تردید بدعت کی تردید ان چیزوں کی تردید کر کے ڈرائیں ان چیزوں کی تردید کر کے پہلے خود علم حاصل کریں پھر جا کے ڈرائیں اپنی قوم کو اذا رجعوا الیہم جب لوٹ گیا ان کی طرف لعلہم یحذرون تاکہ وہ باز آ جائیں برے کاموں سے سمجھے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو علم حاصل کرے دین کا فقہ کا علم حاصل کرے دین کا علم حاصل کرے پھر یہ علم آ کے سنائیں گے دوسرے ان کی بات مانیں گے ینذرو انہوں نے ڈرانا ہے مسائل سنانے ہیں لعلہم یحذرون انہوں نے بچنا ہے ان کی بات ماننی سمجھو ان کی بات ماننی ہے اور ان کی بات مانیں گے اسی کا نام کیا ہوتا ہے تقلید اسی کا نام کیا ہوتا ہے یہ آئیں گے آ کے مسائل سنائیں گے جاؤ قرآن و سنت کے نصوص سنائیں گے، وہاں اجتہادی مسائل کی بھی ضرورت پڑے گی، وہ مسائل بھی یہ سنائیں گے، یہ اجتہادی مسائل سنائیں گے، اور لعلہم یحذرون وہ ان کے مسائل سن کے ان کی تقلید کریں گے، ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، یا ایھا الذین آمنوا، یہ اعادہ مضامین صورت اجمالی طور پہ، اے ایمان والو قاتل الذین یلونکم من الکفر، جنگ کرو ان کافروں سے جو تمہارے قریب قریب ہیں، یعنی پہلے دور والوں کے ساتھ نہ کرو، پہلے قریب والے ان کے ساتھ جنگ کر کے ان کو مسلمان بناؤ، پھر آگے بڑھتے جاؤ، پھر آگے بڑھتے جاؤ، سمجھے، شروع کرو جو پہلے جو تمہارے قریب ہیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، چاہیے کہ پائیں وہ تمہارے اندر سختی، یجدو علاوہ جہاد کے، ایک تو جہاد والی سختی کرنی ہے تم نے ان کافروں پہ، اس کے علاوہ بھی ان کافروں کے بارے میں سخت ہو کے رہو، سمجھے، سخت ہو کے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ بھی کہیں وہ جی یہ تو بڑے سخت ہیں، سمجھے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ تمہارے اندر پائیں سختی، تمہارے اندر پائیں، وہ بھی کہیں یہ بڑے سخت ہیں، یہ بڑے، جنہوں مشرکہ کے نہیں جی اے بھی چنگا ہے، معلوم ہوندا کو رگ ملدی سو، رگ ملدی سو، اور جس کے بارے میں مشرک ہے وہ جی بہت ڈاٹا ہے، بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے، یہ صحابہ کی نشانی ہے، صحابہ کی اتباع ہے، اور سمجھے، اشداء علی الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اور پہلے گزر چکا ہے، وغلظ علیہم، اللہ پاک کہتا ہے میرا پیارا پیغمبر ہے بڑا تو نرم، ہے بڑا تو، پر کافروں کے لیے نرم کوئی نہیں، سمجھے، مشرکوں کے لیے نرم کوئی نہیں، وغلظ علیہم، مشرکوں پہ سختی کر، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، ایمان والوں کے لیے رحیم کریم، سمجھے، بالمومنین رؤوف الرحیم، لیکن کافروں کے لیے کیا ہے، سخت، اچھا جی، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ، بشارت منافقین کے امراض ثلاثہ، نمبر ایک تمسخر، نمبر دو عناد، نمبر تین تنفر از مجلس نبوی، یہ تین ان کے اندر بیماریاں تھیں، اب اذا ما انزلت سورت، یہ پہلا پہلی مرض تمسخر بالقرآن، جب نازل ہوتی ہے نا کوئی سورت تو کہتے ہیں ایوکم زادت ہو ہاذہ ایمانا، مسلمانوں کو کا منافق کہتے ہیں وہ اس سورت نے کوئی ایمان زیادہ کر دیا تمہارا، وہ کی فائدہ ہویا اس سورت دے آن دا، معاذ اللہ یوں مزاق کرتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والی ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا، ان کا ایمان تو بڑھ جاتا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتی ہیں، لیکن منافق مزاق کرتی ہیں، منافق مزاق کرتی ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماری ہے، زدے فزادتہم رجسن، ان کی گندگی اور بڑھ جاتی ہے، الی رجسہم وماتوا وہم کافرون، اولا یرون عناد، عناد منافقین، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ان کو سزا دی جاتی ہے ہر سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، یعنی عذاب میں مبتلا کیے جاتے ہیں، ثم لا یتوبون، پھر بھی اپنی غلط حرکتوں سے باز نہیں آتے، ولا هم یذکرون، اور یہ آئندہ کے لیے کوئی نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے، واذا ما انزلت سورۃ بیان، تنفر از مجلس نبوی، جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافق ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں اور دیکھ کے پھر اشارہ کرتی ہیں، حال یراکم من احد، کوئی وحدت نہیں پیا، حال یراکم، کوئی دیکھ تو نہیں رہا کہ اٹھ کے چلے جائیے، حال یراکم من احد ثم انصرف، پھر اٹھ کے چلے جاتی ہیں، صرف اللہ قلوبهم، اللہ کہتا ہے یہ اٹھ کے گئے نہیں بلکہ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر کے اٹھا دیا، بہن بانهم قوم لا یفقهون، کہ یہ قوم ایسی جو سمجھتی کوئی نہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ ترغیب الى اتباع رسول اور مسئلہ جہاد، تحقیق تمہارے پاس رسول آ چکا ہے، من انفسکم، او تم میں سے، جس طرح تم بشر ہو یہ بھی بشر ہے، عزیز علی مان تم، عزیز یہ صفت فضیلت دوم، عزیز گراں گزرتا ہے اس پیغمبر کو، مان تم تمہارا مشقت میں پڑ جانا، مانت وہ کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، تمہارا مشقت میں پڑ جانا پیغمبر کریم کو گراں گزرتا ہے، حریص علیکم فضیلت سوم، حرص کرنے والا ہے تم پر، یعنی تمہارے نفع پر، بالمومنین بالخصوص مومنوں پہ، رؤوف الرحیم، فإن تولوا اگر پھر جائیں وہ پھر بھی تو میرا کیا نقصان ہے، فقل آپ اعلان کر دیں میرے پیارے پیغمبر کے، حسبی اللہ، مجھے تو میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، بیان مسئلہ توحید، اخیر کے اندر بھی یوں کہہ دو کہ لا الہ الا ہو، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، لا الہ غیرہ، اس جلالین، وہو رب العرش العظیم، وہ رب ہے عرش عظیم کا، جب عرش عظیم کا مالک وہ ہے تو باقی چیزوں کا مالک بھی طریقے اولا ہے۔